Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come lads, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün pandemi nedeniyle çalışma koşulları daha da ağırlaşan depo işçilerinin sorunlarını ve Migros direnişine konuşuyor olacağız. Yayın konuklarımız DGD Sen Genel Başkanı Murat Bostancı ve Migros direnişçisi Erhan Aydın. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Murat Bey, dilerseniz DGD sendikası kimdir, amacı nedir ve faaliyet gösterdiği iş kolları nelerdir diyerek sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Öncelikle merhaba. Bize yayın aldığınız için Migros Direnişçi Depo İşçilerini Bağım Sendika DGD'sinin sesinde sesi olduğunuz için teşekkür ederim. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin 4 bir yanında işçi direnişleri var. PTT'sinin, BİMEX, Atlas Jet, Maden İşçileri, Çorum İkmekçioğulları, UZEL, Simbo, SK, Kargil, Döhler, TÜİTÜRK, Real Market, Makro Market, KD Değeri İşçileri, Şişli Belediyesi, Semale Etiket, Baldur Grevi, bunun dışında Muhala 39 gündür Kuveyt'te limanda bekleyen Türkiye, Azerbaycan, Hindistan ve Bangladeş'te 19 denizcinin açlık grevinde olduğu işçileri, direnişleri de sayarak buradan bağımsız sendika DGD'sen ve direnen Migros depo işçiler adına direnişleri buradan selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Migros depo direnişinin bugün 42. günü. 42 gündür depo önünde direniyoruz. Bağımsız sendika DGD'senin tarihi 24 Aralık 2012 itibariyle başladı. Sendikamızın resmi kuruluş tarihi bu tarihtir. Ama bu tarihten önce biz sendikayı kurmadan önce depo işçileri olarak defalarca yan yana geldik. Özellikle Kardal'da Bir Umut Derneği'nde Umut Sen'in desteğiyle defalarca işçiler yan yana geldi, depo işçileri. Özellikle 7 işçiyle birlikte, kurucu 7 işçiyle birlikte bağımsız sendika DGD'sini kurduk. Dolayısıyla 7 kurucu işçi arasında 4 işçi arkadaşımız da şu anki direnişte olan Migros depo işçileri içerisindeki arkadaşlarımızdı. Bu dönemde bizim sendikayı kurma gerekçemiz de mevcut konfederasyon olan güvenin azalması, dolayısıyla 16 nolu iş kolundaki bir boşluğun olması. Çünkü özellikle depo, liman ve tersanelerde, antrepolarda, ardiyelerdeki işçilerin güvenilir bir sendika olmadığını ve dolayısıyla biz de sözcülükle karar süreçlerinin içinde olduğu meclis ve komiteyle yol aldığımız bir sendikayı kurmak için defalarca kez toplantı yaptık ve en son yan yana geldiğimizde 24 Aralık 2012 tarihinde resmi dilekçemizi İstanbul Valiliğine vererek bağımsız sendika DGD'sini kurduk. Dolayısıyla sendikanın kuruluş sürecinden itibaren, ki bizim yüzüğümüz gereği bizde yönetici en fazla 2 dönem yönetimde yer alabiliyor. Çünkü bir taraftan biz mevcut sendikal anlayışı eleştirirken, çünkü koltuklarına yapışmış, artık onlara ben sendika başkanları demiyorum, baronlar diyorum, koltuklarına yapışmış baronlar yıllardan beri oturmuşlar, oraya kalkmıyorlar. Yani şimdi yani tüzüğü ne koyacak bunu? En fazla 2 dönem. Yani 2 dönemden fazla olmayacak. Dolayısıyla yine aidat sistemi. Aidat sistemi de hani özellikle baktığımız zaman, yani aslında burada sendikayı holding, işçiyi de müşteri gören bir anlayış var. Çünkü doğrudan hani oradaki işçinin aidatına, işçinin aslında toplu sözleşme dediğimiz, TİS dediğimiz sınıf sendikacılığını TİS'e sıkıştıran bir uygulamanın kendisi zaten yanlıştır. Dolayısıyla burada her şeyden önce iş güvencesidir. Biz bağımsız sendika DGD'sen olarak direnişlerle bir yön bir sendikayız. Daha önce 64 gün avın direnişimiz oldu. Yine iki defa Migros depoda 14 gün direnişlerimiz oldu. Yine Netlokroat'ta 2 hafta direnişimiz oldu. Yine ben sendikanın başkanı ve bir depo işçisi olarak 36 gün Bomil Lodi ilaçta 36 gün direndim. Ve dolayısıyla şu ana kadar yine Ekol depoda 2 hafta hani direnişimiz oldu. Seracettin arkadaşımızla. Biz zaten direnişlerle büyüyen bir sendikayız. Biz zaten şu anlayışı da tamamen reddediyoruz. Özellikle bunu sarı sendikalar çok kullanıyorlar. %1 baraj var. İş kolu barajı var. %1 iş kolu barajının altında olan sendikalara şöyle bir dayatma da yapıyorlar. Örnek veriyorum, işçiler gittiği zaman zaten bağımsız sendika DGTSEN %1 iş kolunun barajının altında, bunların toplu sözleşme yapma yetkisi yok. Oraya niye gidiyorsunuz tarzında manipüle yapıyorlar. Bu tamamen zaten bizim mücadelemize bir saldırıdır. Çünkü anayasanın 90. maddesi uyarınca protokol yapabiliyoruz. Bunun defalarca kez hani örnekleri var. Dolayısıyla bağımsız sendikaların, bizim dışımızdaki mücadeleci bağımsız sendikaların pratikleri var. Yine bizim dışımızda yine Türk İş'in içerisinde mücadeleci sendikalar, BİSKİ'nin içerisinde mücadeleci sendikaların yapmış oldukları protokollar var. Dolayısıyla biz bağımsız sendika DGDS'in olarak sözyetlik karar sürecinde işçinin olduğu, işçi meclislerinin, işçi komitelerinin olduğu bir süreçte mücadelemize devam ediyoruz. Yani tabii ki depo, liman, antrepo, ardiye, tersane, deniz işçileri, yani aslında bizim bağlı bulunduğumuz iş kolunda %1 baraj dediğimiz barajı geçmek için şu anda da en az 2000 üye bulmamız gerekiyor. Ki geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı'nın bir tweet'i vardı. Çalışma Bakanı istatistikler açıklandığı zaman özellikle sendikalaşma oranının %14.40 olduğu bir şeyde övünerek tweet attı. Ki bu övünecek bir tweet değil bana göre. Çünkü Türkiye'de milyonlarca işçinin çalıştığı yerde %14.40 sendikalaşma oranının içerisinde onun yarısı, yani o sendikalaşılan işçilerin %14'ün aslında %7'si toplu sözleşmeden, TİS'ten yararlanamayan işçiler. Dolayısıyla şu anki koşullarda Türkiye'de en kötü %60-%70 sendikalaşma oranının olması gerekiyor. Ki bir taraftan sendikaların da, bir sayısı arttıran sendikaların da bir taraftan hani belediyeler üzerinden, iç kolu değişen yerler üzerinden ya da iktidara yakın olan ya da hani sermayeye yakın olan sendikaların üye sayısında ciddi bir artış var. Tabii ki mücadeleci sendikaların artış var ama bu şu anki şeyde yeterli bir sayı değil. Şu anki söyleyeceklerim bunlar, yine de tekrardan söyleyeceğim. Evet, Erhan Bey, isterseniz sizinle devam edelim. Migros direnişi içerisindesiniz. Bu direnişin nedenleri neler, talepleri neler, nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Biraz bize süreci anlatsanız dinleyicilerimiz için. Tabii ben Migros direnişçisiyim. Yılbaşında ücretsiz izne ayrıldım. Aslında nasıl başladı derseniz, ilk insanın işe başladığı gün bu direniş başlıyor diyebilirim. Çünkü zulüm, sömürü bundan sonra başlıyor. Biz asıl iş yoğunluğunu pandeminin ilk başında, Mart ayında başladık. Bir çalışıyorsak beş çalışmak zorunda kaldık. İnsanlar gerçekten marketleri yağmalarken işin iç yüzünü unuttular. Depoda gerçekten büyük bir sömürü altındaydık. İnsanlara bir de işverenlerin eline bir kırbaç verildi. Ücretsiz izin gibi bir kırbaç. Bununla tehdit edildik sürekli. İşte ücretsiz izne çıkartılacaksınız. İşte ya çalışın ya da gidin gibisinden. Bu şekilde devam etti. Sendika haklarımızı aramamız için bizim için büyük bir öncüydü aslında. Başkanımızın da dediği gibi başka sarı sendikalara güvenemiyoruz. Ne zaman bizi satacağı belli olmuyordu. Başkanımız bu konuda çok öncümüz oldu. Bizim için gerçekten büyük bir uğraş verdi. Sonuçta o da bir depo işçisiydi. O sürekli bizim yanımızdaydı. Sendika yönetimi de bu şekildeydi. Kendimizi üzücü bir durum. Çok yerde grev var, direniş var. Bu gerçekten üzücü bir durum yani. Gerçekten işçiler bir sömürü altında. Bütün ülkede bu böyle. Ne zaman birine güvensek, işte o da dediği gibi bir sarı sendika çıkıyor. İşçilerin hakkı gasp edilmeye başlanıyor. Kendi hakkımızı aramak için DGDS'ne üye olduk. Bu süreçte de bizi ücretsizine çıkarttılar. Yılbaşında 31 Ocak'ta bizi ücretsizine çıkardılar. Bir yılbaşı hediyesi gibi. hepimizi işsiz bırakma konumuna düşürdüler yani. Dediği gibi 42 gündür direniyoruz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Farklı bir şey istemiyoruz kimseden. Diyeceklerim bu. Evet, aslında insanların bildiği ama üzerine çok fazla düşünmediği bir mevzu. İşte siz dediniz ya, insanlar marketlere koşarken arka planda ki işçilerin ne yaşadığını çok fazla bilmiyorlar dediniz. Burayı biraz daha açabilir misiniz? Hani insanların daha iyi anlayabilmesi açısından gerçekten neler yaşadınız? Bu size nasıl yansıdı işçilerin yaşantısına? Ve 31 Aralık'ta çıkarılmanın kendisi nasıl bir şeydir? Yani neler hissettiniz? Size nasıl ulaştılar, nasıl haber verdiler çıkarıldığınızı? Şöyle söyleyeyim, pandemi ilk başlangıcında sokağa çıkma yasaklarını duyurulduğunda iş yükümüz 5 katı birden arttı. Bu süreçte biz güllük gülistanlık zaten çalışmıyorduk. Yani çalışma koşullarımızda bozuk transparanlar, bozuk zeminler, işte tavandan düşen yağmur suları, biz hep bu şartlar altında çalışıyorduk ki pandemi bunun üstüne kat ve kat arttırdı çalışma koşullarımızın zorluğunu. Dediğim gibi insanlar o marketlere gelirken alınan siparişlerin bu sefer 5 katı siparişleri marketlere gitmeye başladı. Depo haftada 1 dolarken bu sefer günde bir dolup boşalmaya başladı. Bunun yanı sıra işte 9 aylık bir böyle yoğun bir çalışma süreci, yani nasıl anlatayım size. Benim o 9 aylık süreçte bir 20 kilo zayıflamama neden oldu, öyle söyleyeyim. Tam bu iş yükü hani artık azalacak, pandemi yavaş yavaş düşecek derken işte 31 Aralık gecesi sadece bir telefonla, bir kısa mesajla ücretsizine ayrıldığımızın haberi geldi. Bu insanın gerçekten işine verdiği emeğin de çöküşüne neden oluyor. Ekibi hayatımızı belli başlı borçlandırmalara karşı yüklemişiz. İşte bu ay bu kadar maaş alırsak şu kadar kredimizi öderiz gibisinden bir şey yaparken aylık 1400 liraya mahkum edildik. 1400 liraya insan nasıl geçinir? Bunu kimse düşünmemiş. Öyle o tür bir zorluğu oldu. Yani hayatının insan yıkımına uğruyor. Bugün internette işte intihar haberlerini okuyoruz. İnsanın nasıl o raddeye gelebildiğini gördük. Öyle söyleyeyim. Bugün insanlar televizyonda izlerken işte bir kişi intihar etmiş geçim sıkıntısı yüzünden. Biz onu nasıl intihar edebildiğini daha doğrusu anlayabiliyoruz artık. Kötü bir durum. Milyonlarca işçi var ücretsizine çıkartılan, bizim gibi mahkum edilen. Biraz da direnişimizi onlara da ses olmaya çalışıyoruz. İnsan iç yüzünü o zaman anlıyor. Başına geldiği zaman anlıyor, öyle söyleyeyim. Umarım kimsenin başına gelmez. Zor bir durum. İntihar da zor bir durum. İnsanın o seviyeye gelmesi daha da zor bir durum. Bunları söylemek isterim. Evet. Peki bu pandemi sürecine dair Murat, özellikle sendikaya giren başka şikayetler var mı? Pandemi süreci işçilerin yaşantısını Erhan Bey anlattı ama nasıl etkileri konusunda sendika olarak ne düşünüyorsunuz ve önünüzde koyduğunuz yeni hedefler var mı? Şimdi şöyle, geçen yıl aslında 2020'nin Mart sonu itibariyle örgütlü olduğumuz hani bütün işçilerine biz yazı gönderdik. Sendika olarak, hani kurumsal olarak yazı gönderdik. Pandemi koşullarında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini, ki o zamanlar daha bu maske falan zaten zorunlu falan da değildi. Maskeden tutun da hijyenik ortamdan, hani testinden diğer varınca bütün hani önlemlere dair yazı gönderdik. Yani Migros Depo'ya da gönderdik. Dolayısıyla bir gönderdiğimiz özellikle bu e-ticaret yapan işçileri depolarında bu özellikle sokağa çıkma yasağından sonra aşırı derecede siparişler yoğunlaştı ve gece gündüz. Hani bu defa mesai de geçtim, iki vardı, üç vardı diye çalıştırmaya başladılar. Bizim gönderdiğimiz o yazıya dair herhangi bir önlem almadı şeyler depolar. Özellikle yaklaşık bir ay önce Migros depoda 80 işçide COVID-19 pozitif çıktığına dair bize bilgiler geldi. Ve dolayısıyla biz bu direnişe başlamadan önce gelmişti bilgiler. Bunun takipçisi olduk. Son aldığımız duyumlara göre hani oradaki işçilerin birçok işçi arkadaşın hastanede terk edildi, hastanede bırakıldı, hastanede hani kendi imkanlarıyla evlerine gittikleri falan hani bize aktarıldı, söylendi. Ve işin en ilginç yanı şu, hani buraya kadar bir şekilde anlıyorsunuz ama temasta olan işçiyi çalıştırmak hani tamamen patronların kar hırsı. Yani temaslı Mastaron işçi aslında biz o dönem hani kapıda ilk iki hafta bas bas bağırdık. Dedik ki bu işlerinin 14 gün boyunca kapanması gerekiyor dedik. Kayra Kaymakamlığı'na gittik, oraya da bireysel başvurduk. Bu COVID ile ilgili özellikle sağlıkla alakalı başvurduk. Sonrasında tabii Sağlık Bakanlığı'ndan ve Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler geldi. 10 gün boyunca depoda denetleme yaptılar. Ama bize dair herhangi bir rapor, herhangi bir şey ulaşmadı. 700 tane işçi, 2 tane lavabo, 2 tane tuvaleti kullanıyordu. Başka bir şey. Ki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Buradan tabii bu işçi arkadaşın adını soyadını da biliyorum. Nerede oturduğunu da hani biliyoruz ama dolayısıyla bunu ismini buradan açıklamıyorum. Yaklaşık 2 hafta önce bize gelen duyum, bir tane Migros depoda çalışan bir işçi arkadaşın evinde kalp krizi geçirip ölmesi. Ama öncesinde bu işçi arkadaş saydığım o 80 işçi arkadaşından bir tanesi COVID-19 çıkıyor, pozitif çıkıyor. Dolayısıyla bu arkadaş evinde karantinaya alınıyor, tedavisini görüyor. Ama karantina sonrası hani bize gelen yine duyumlara göre bu belirtiler ve hani ağrılar devam etmesine rağmen işe çağrılıyor. Dolayısıyla Migros depoda nasıl çalışıldığını zaten Erhan da söyledi. Stres altında, baskı altında 16 saat çalışıyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşımız 2 hafta önce pazar günü evinde, Şile'de, köyünde, evinde kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Yani ben bunu sosyal medyadan, kendi hesabımdan da duyurdum, sendikadan da duyurduk. Dedik yani bu bir cinayeti mi yoksa bu takdiri ilahi bir durum mu? Yani çünkü böyle bir hani sonuçta belirtileri devam eden hani kronik rahatsız olan bir işçi varsa, yani herhangi bir rahatsız olan bir işçi varsa bunun takipçisi olması gereken de oranın işçi sağlıkçı güvenliği temsilcisinden tutun da o işlerinin yöneticileridir. Dolayısıyla biz bu meseleye dair zaten takipçi de oluyoruz. Çünkü gerçekten hani 42 gün öteleniyoruz ama beni en fazla etkileyen mesele de bu. Çünkü 4 tane çocuğu var bu arkadaşımızın. Kalp krizini geçirip evinde ölen arkadaşımızın 4 tane çocuğu var. En küçük çocuğu 5 yaşında ve eşi var. Ve dolayısıyla biz bu aileye hala ulaşmış değiliz. Ulaşamadık. Ulaşmaya da çalışıyoruz. Ama dolayısıyla pandemi süreci gerçekten birçok ocağı söndürdü. Ama burada aslında en büyük şey patronların. Yani bir taraftan tabii ki hükümet, devlet önlemler de alacak. Yaptırımlar da olabilir. Buna eyvallah. Ama bir taraftan da hani gerçekten bu yaptırımların sadece işçi kesimine, sadece hani halka değil de patronlara dair de bir yaptırım olması lazım. Yani şimdi baktığımız zaman, şimdi Erhan da söyledi, yani her gün insanlar intihar ediyor, ölüyor. Yani neden? Geçimden dolayı, ekonomik nedenlerden dolayı. Biz Migros mağazalarına gittiğimiz zaman kapıdaki insanlar eliyordu, haykırıyor. Geçen gün İzmit'te basın açıklaması olduğu zaman alttan 2-3 kişi geldi. Hani yine ekonomik sıkıntılarına dair hani bizim yanımıza geldiler. Dolayısıyla pandemi koşullarında tamamen işyerlerinin almamış oldukları önlemler, hani bir taraftan bir ara hatta şehirler arası ulaşım yasağı da vardı. Hani örnek veriyorum, ben buradan Kocaeli'ye, Gebze'ye gidecekken, tam geçerken oradan polis durduruyor. Dur bakayım kardeşim, senin çalışmaya bir ekran var mı falan filan. İyi de ben şimdi diyelim bir vatandaş olarak buradan Gebze'ye gidemiyorum o zaman. Ama bir taraftan İstanbul'da oturup, Tuzla'da oturup, Gebze'deki, Çayırova'daki, Dilovası'ndaki fabrikaya gidip burada tıklam tıklam, hani orada sanki maça gider gibi, tribünde olur gibi gidip yemeğini yiyip, aynı şekilde hani molaya çıkıp, çaya molasına çıkıp böyle binlerce iş yeri oldu. Aslında bu şekilde de hani üretimi durdurmayıp ya da kısmen de olsa vardiyalı durdurmayıp aslında COVID-19'un hani daha fazla yayılmasına neden olan bir süreç yaşandı. Yani bir taraftan bahsettiğim gibi, yani Migros depoya dair hani hijyenik kurallar alınmadı, oraya dair pandemiyle ilgili önlemler alınmadı. Her gün ambulans geliyor çıkıyor. Migros depoya her gün biz direniş alandayız, ambulans geliyor çıkıyor. Yani içeride geçen gün hani bir tane işçi arkadaşımızın başına işte tavandan bir şey düşmüş. İşçi yaralanmış, çalışmaya devam ediyor. Ama orada bir tane yönetici gelip ya kardeşim sen bir dur, sana bir sağ ilk müdahale yapalım demiyor. Yaralı hani başında yaralı olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Ve oradaki sonradan işte polis ve ambulans geldikten sonra oradaki yönetici içeri giriyor. ve her gün ambulans geliyor ve içeride duyuyoruz ki işçi bayılıyor, diyoruz ki başka bir şey olmuş. Hani bu denetleme olmasına rağmen, yani düşünün bak 10 gün denetleme oldu, denetlemenin sonuçları bize gelmedi. Biz zaten bir taraftan da şeyi söylüyoruz, diyoruz ki biz burada hani direnişimizin sadece Migros depoyla alakalı değil. Çünkü Türkiye'de yüz binlerce, binlerce işlerinde milyonlarca işçi baskıyla, tehditle ücretsizine gönderildiler. İşte kod 29 kullanılıyor. Dolayısıyla insanlar, işçiler sendikal haklarını kullandıkları için kod 29'dan dolayı baskı görüyorlar. Hani orada hani işten atılıyorlar ve dolayısıyla buradaki bu işçilerin anayasal hakkı, anayasal demokratik hakkını işçiler kullanması gerekiyor. Peki Murat Bey, son 5 dakikaya girdik ya. Berna, bir şey soracaksın. Ben Erhan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Aslında çalışma koşullarınızı anlattınız, özellikle son bir yıl pandeminin başında. Kalabalık ve yani bu kalabalıkta mesela şirket nasıl önlem aldı? Çünkü depolar kalabalık çalışma ortamları. 16 saat çalışıyorduk dediniz. Ne gibi önlemleri vardı? Herhangi bir önlem olmadı. Sadece işte devletin uyguladığı maske takma zorunluluğundan dolayı bir maske takıyorduk. Başkanın da dediği gibi 700 işçi, sadece bir lavabomuz vardı. Orada kalmak zorundaydık. Çay saatlerinde de sadece bir tane kafeterya var. Kafeteryanın içinde de 7 tane bank var. Yani o yoğunluğu anlayabilirsin. Zaten bunların hepsinin görüntülenmesi var bizde. Ancak içeride bir ses çıkartıldığı zaman ücretsizliğin tehdidi vardı. İnsanların hepsi borçlu. Hani ben borçlu değilim, ben rahatım diyen insan da yok orada. Mecbur kafa bükmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tarz zorluklarımız vardı. İçeride bir test uygulandı. Covid testi uygulandı. Orada 80'e yakın işçimiz, işçi arkadaşım pozitif çıktı. İşlerinden bir tanesini ben örnek vereyim, isim vermeyeceğim. Bu arkadaş pozitif çıkıyor akşam vaktinde. Akşam vakti bunu kendi servisiyle evine yolluyor. Diğer işçi arkadaşlar ön tarafa, bu en arkada gidiyor. Bu şekilde yani komik bir durumla aslında bunu evine yolladılar bu arkadaşımızı. Bu arkadaşımız evinde pandemi, yani hasta olduğu için evinde yatarken de ücretsiz izne çıkartıldı. Ya bu kadar vicdansız bir şekilde aslında çalışmak zorunda kaldık orada. Bir kişi bir ses çıkardığı zaman da aynı bizim gibi ücretsiz izne çıkartıldı. Biz hepimiz bir anda değil de parça parça çıkartıldık zaten. Evet. Yani son 3 dakikaya girdik aslında. Sadece direnişin talepleri neler ve direnişe dair bilgileri dinleyicilerimiz nereden takip edebilir? Sosyal medya hesapları varsa direnişe dair onları söyleyebilirsiniz. Direnişimizin talepleri, öncelikle işbaşı yapmak istiyoruz ve şartlarımızın gerçekten düzeltilmesi yönünde işbaşı yapmak istiyoruz. Çok fazla affedersiniz ama amirlerimizin eline bir kırbaç verilmiş ve bizi hani döve döve artık çalıştırıyorlardı. Bunların kesinlikle düzeltilmesini istiyoruz. İçerideki tacizci amirler var. Bunların kesinlikle işte ya, o çalışma yerinde çalışmasını istemiyoruz. Bize nasıl ulaşabilirler? Twitter, işte bütün sosyal medyalarda DGDSEN sendikamızın Twitter hesapları, Facebook, her yerde hesaplarımız var. Oradan takip edebilirler. Anlık her şeyimiz paylaşılıyor, ne yaptığımız. Dediğim gibi şartların düzeltilip bize tekrar işbaşı yaptırmalarını istiyoruz. Komik bir şekilde çalışmadığımız zamanda bile bize tanak yolluyorlar. İşte savunma istendi hepimizden. Ya böyle şirket bizi yıldırmaya çalışıyor ama biz yılmayacağız. Dediğim gibi hakkımızı arıyoruz, haklıyız davamızda. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Evet. Buyurun Murat Bey. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Biz bağımsız sendika DGDSEN ve Migros Depo direnişçi işçiler olarak müzakereden, diyalogdan yanayız. Dolayısıyla Migros'ta defalarca görüşme talebimize rağmen görüşme talebimiz reddedildi. Ve şu anda Migros depolarda bulunan UZ grubu, hani bir defa görüşmemiz oldu. UZ grubun patronu Veysel Tüngöz, sendika yönetiminden iki arkadaş ve bir işçi arkadaşla UZ grubu genel merkezinde yaklaşık bir saatlik bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede bize söylediği şey şu: ben önceden olsa bunu şey yapardım ama şu anda bütün karar alan Migros, sizi işten atan, ücretsize gönderen, bütün bu baskıları yapan Migros. Dolayısıyla benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Ve bir taraftan da 1987 ve 89 Migros grevlerindeki önce işçi olduğunu anlatarak 1987 grevlerinde mağaza müdürünü, grev kırıcı mağaza müdürünü dövdüğünü söyledi. Bizim yapmış olduğumuz yasal demokratik eylemleri de yasa dışı gibi gösterdi. Ben de Veysel Bey, yaptığınız tamamen provokasyon. Bakın biz sizin gibi müdür falan dövmedik. Biz yasal, anayasal demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Yaptığınız şey tamamen provokasyon ve direnişi kırmaya yönelik bir adım dedim. Ve dolayısıyla direnişlik işçilere tek tek telefon açıp kremik paranızı verelim orayı terk edin tarzında kirli şeyler de oldu. Buradan Migros'un bağlı olduğu Anadolu grubunun patronu Tuncay Özilhan'a da çağrı yapmak istiyorum. Biz 42 gündür direniyoruz. Anadolu grubuna bağlı Migros'un patronu Tuncay Özilhan demokratik, daha önceden işte TÜSİAD'ın hani yöneticileri yapmış, şu anda yine orada hani bir görevde olan birisi ve dolayısıyla konuştuğu zaman demokrasisine ahkam kesen birisi konuşuyor. İşte demokrasinin yeri şu anda Migros deponun önü. Yaklaşık 70 tane işçiyi ücretsizine gönderdiniz ve işçiler, 3 tane işçimizi işten attınız ve şu anda işten atmaya hazırlanıyorsunuz. Bizim buradan tek talebimiz işten atılan ücretsiz olan işçilerin işbaşı yapması. Buna dair de üstüne düşen ne varsa Tuncay Özilhan olarak, Anadolu grubu olarak yapmanız gerektiğini buradan bir kez daha söylüyorum ve talep ediyorum. Evet, süremiz de sona erdi. Evet Berna, kapanış yapalım istersen. Evet, bugün Bağımsız Sendika DGD Başkanı Murat Bostancı ve Migros direnişçisi Erhan Aydın'ı programımıza konuk ettik ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come let's come on and rally, then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race.